voetbalveldje, begreep ik, van een jongen van 10 uit de buurt. Naast ons is een parkeerplek. En ook wat jongeren aan het hangen zijn. Soms, vanavond neem je net niet, zal je natuurlijk altijd zien. Je kan het allemaal zien via de NPO Radio 1 app en daar ook een vraag achter laten. Bij mij te gast zijn vanavond Hans Jansen en straatcoaches Bayram Jaman en Danny van Veldhoven. Welkom allemaal. Dankjewel. Voordat wij gaan praten, er wordt ook nog gevoetbald vanavond. Excelsior Go Ahead Eagles is, als het goed is, net begonnen. En die Houtkamp, jij bent erbij? Zeker, 4,5 minuut geleden begonnen. Ja, gisteravond was het een hele andere wedstrijd in Rotterdam tussen Feyenoord en AS Roma. Maar het is ook een hele belangrijke tussen de nummer 16 en nummer 12 van de Eredivisie. 16e Excelsior, 12e Go Ahead. En allebei zouden ze wel heel graag willen winnen om een heel klein beetje minder problemen te hebben qua stress wat degraderen betreft. Het staat 0-0. De wedstrijd is nu precies 5 minuten bezig. Heerlijke omstandigheden. 15 graden in Rotterdam. Wel kunstgras, dat is het enige nadeel. Maar 0-0 bij Excelsior tegen Go Ahead. En die dank je wel. Terug naar de bus, Hans Jansen. Jij bent 2 jaar geleden hier begonnen met het project van de straatcoaches. We staan de hele week in het teken van deze wijk. Doel is natuurlijk die overlastmeldingen terug te dingen. Hoe gaat het daarmee? Ik denk dat als je terugkijkt naar de afgelopen 2 jaar... Dat we ook in deze wijk, maar ook in andere wijken waarin we werken, redelijk als straatcoaches een positie hebben gekregen, ook ten opzichte van de jeugd en jongeren, en daarmee ook steeds effectiever zijn geworden bij terugdringen van overlast. En die positie, hoe moet ik me dat voorstellen? Kennen en gekend worden. Dus ze spreken ook jullie aan, inmiddels zeg maar. Wel. In het begin was het echt van, ja, wie zijn jullie, waar bemoei je mee? En dat soort reacties. Ja. Dat is al veel minder. Hè. We zijn eigenlijk ook onvermijdelijk in de wijk aanwezig. 7 dagen in de week. En op dit moment is het echt zo dat we steeds meer ook meemaken dat de jeugd naar ons toe komt in plaats van dat wij naar hen toe komen. En ze komen dan naar jullie toe, maar wat zeggen ze dan? Hoor je gezellig of is het hoor je, er is een probleem? Nee, met name van gewoon om een praatje te maken. Gewoon, ja. En of even te begroeten en dat soort dingen. En maar daarmee ontstaat wel het contact, waardoor je ook gewoon echt een praatje kunt gaan maken. Exact. Ja. Want hoe werd er 2 jaar geleden dan op gereageerd? Echt met argwaan? Ja. Ja. Dus dat vertrouwen heb je wel moeten winnen? Ja, kijk, natuurlijk, dat argwaan is er nog steeds. Hè. We komen nog steeds groepen tegen waarvan je zegt van ja, die zitten niet op ons te wachten. Zeker als ze ergens beschut zitten, zoals hier bijvoorbeeld op de Houtmanstraat in het plantsoen. Maar goed, de argwaan die we 2 jaar geleden tegenkwamen is wel gewoon echt minder geworden. Ja, dus dat merk je wel echt in de praktijk. Ja. Je hebt meegenomen 2 straatcoaches, Bayram Jaman en Danny van Veldhoven. Komen jullie hier ook uit de buurt? Ja. Geboren en getogen? Ja. En waarom zijn jullie dit werk gaan doen hier? Om een steentje bij te kunnen dragen aan een veiligere leefomgeving voor ons allemaal. En niet alleen voor mijn eigen kinderen, maar voor de kinderen van iedereen. En we hebben zoiets, op het moment dat we daar een steentje aan bij kunnen dragen in onze eigen wijk, mm-hmm, is gewoon het mooiste wat er is. En Danny, is het veranderd? Want je zegt, ik kom uit de buurt, dus je hebt inmiddels zelf kinderen. Dus is het, heb je het zien veranderen? De afgelopen 2 jaar met onze inzet, op het moment dat wij zichtbaar zijn op straat, worden we ook wel voor aangesproken door bewoners, door winkelbedienden, door scholengemeenschappen, mensen buiten op straat. Hey, straatcoach, fijn dat jullie er zijn. En dat geeft ons wel een heel fijn gevoel. Ja. Maar ik bedoelde eigenlijk voordat jullie begonnen, dus ja, omdat je zo lang hier al rondloopt. Ja. Hier heeft altijd een school gestaan. Mm-hmm. Die is in 2010 naar de vlakte gegaan. En vanaf dat moment is het eigenlijk een plek wat heel erg in trek is voor jongeren. Vroeger heb ik er zelf ook gestaan. Maar toen was het niet zoals hangjongeren. Ja, wij zochten eigenlijk van allerlei leuke plekjes op. Maar ja, we hadden wel altijd het respect voor iemand met gezag. Dus en je zorgde niet voor overlast? En op het moment dat er iemand met gezag naar ons toe kwam, dan hadden wij altijd wel het wederzijds respect om de plek te verlaten. Ja. En dat merk je soms nog wel eens in de wijken, dat wel eens wat struggling geeft. De jongeren van nu hebben dat wat minder. Ja, ja. Het is ook een hele andere, een hele andere jeugd als wat wij vroeger hadden. Wat is het verschil? Ja, je merkt toch wel, jongeren hebben heel veel last van eventueel thuissituatie, gebroken gezinnen, armoede. Dat speelt allemaal parten natuurlijk. Ja, Bayram, jullie spreken de jongeren aan op straat. Wat zijn er voorbeelden? Wat kom je tegen? Ja, wat voornamelijk tegenkom op straat zijn gewoon jongeren die hangen op locaties. Gewoon, wij denken van hier moet je niet zijn. Dan proberen we ook gewoon wijs te maken, gewoon uit te leggen. Maar we komen niet specifiek alleen om ze weg te sturen. Je hebt ook gewoon jongens die komen om gewoon alleen rustig te zitten. Ja. Daar zijn we ook een luisterende orde voor. Gewoon een praatje maken, even luisteren wat ze zeggen en dan gaan we weer. En hoe reageren ze op jullie? Luisteren ze altijd of niet? 9 van de 10 keer luisteren ze wel. Als we komen, ja, dan soms willen ze wel praten, soms niet. Het is maar gewoon het moment wat hun hebben. Ja. Het verschilt gewoon dagelijks. En op een gegeven moment ken je ze natuurlijk ook. Dat zeker. Ja, en je bouwt gewoon een contact op. Een soort van de relatie met de jongeren. Het is gewoon hoe wij daar komen, is gewoon als een grotere broer. En proberen ze gewoon aan te spreken als een grote broer. Wat en zeg te je verwijzen dan? Dat ze niet in de criminaliteit moeten komen, maar ook gewoon. We geven aan van je moet blij wezen dat wij komen. En niet de politie of de handhaving, want dan krijg je al een stempel. Oh ja. Dus dat probeer ik ook echt in te dringen bij hun van doe gewoon je best. Probeer niet zoveel mogelijk om een plek te laten zien. Maar hoe kan je nou een jongere ervan overtuigen dat hij niet het criminele pad moet gaan bewandelen? Ja, je ziet het opnieuw zo vaak dat gewoon jongeren al op een jonge leeftijd worden aangehouden voor bepaalde dingen. Dat probeer ik ook gewoon wijs te maken van als jij dit doet, dan zijn de volgende stappen de gevolgen ervan. Je krijgt moeite bijvoorbeeld de hypotheek later als je ouder bent. Of iets te verzekeren te krijgen. Of een auto. Maar wat is zo'n jongere brein echt al ingesteld? Kijk, de overtuiging gaat niet van het een op het andere moment. Nee. Ja, het is gewoon doordringen wie het langste adem heeft. Ja. Weet je. Dus ja. Nou, het is inderdaad een lange adem. Ja. Dat is het wel. Hè. Dus het is echt ook investeren in dat contact. In die relatie ook met jongeren. Ja. En ja, het, natuurlijk is het niet zo dat ze in één keer zeggen van oh ja, wat je nu zegt, dat heb ik nog nooit. Hypotheek, ja. Maar in dat contact verdiept zich ook. En heb je het gewoon op een gegeven moment ook over andere zaken dan alleen maar van joh, hou even op met dat gedoe hier. Hè. Ja. Denk eens naar waarmee je bezig bent. Maar en in hoeverre slaag je altijd? Of heb je ook jongeren die je toch ziet afglijden? Die zien we natuurlijk wel, ja. En kan je daar nog wat aan doen? Of is dat gewoon kansloos dan? Nou ja, kijk, wat heel belangrijk is in de aanpak zoals Arnhem, de gemeente Arnhem die ook gekozen heeft, is dat we is die samenwerking tussen verschillende partijen. Dus wij zijn als straatcoaches echt gewoon dagelijks van 's ochtends tot 's avonds in de wijk. Onvermijdelijk aanwezig in het contact met het eerste contact ook vaak met de jongeren. Maar de samenwerking met het jongerenwerk, met de wijk- en jeugdagenten, met straathoekwerk, ook met de wijkmanagers van de gemeente zelf, is gewoon heel wezenlijk om met elkaar ook te kijken van hoe kunnen we er gemeenschappelijk met elkaar ook een aanpak opzetten. En wie heeft daarin welke rol en opdracht. Hè? Dus wij signaleren problematiek. En op het moment dat kan je wij voorbeeld denken, geven van die problematiek? Danny noemde net al iets van problematiek achter de voordeur, om maar wat te noemen. Hè, opvoedproblemen of misschien wel problemen op school. Dat is trouwens ook een hele belangrijke partij, hè, waarmee we samenwerken, hè, de scholen. Op het moment dat wij daar vroegtijdig een signaal van krijgen, dan kunnen we ook al met andere partijen gaan kijken van hey, hoe kunnen we daar nou gezamenlijk iets in gaan doen en wie doet daarin dan wat. En op die manier heb je met elkaar een soort net. Je zou het een vangnet kunnen noemen, dat vind ik een lelijke term. Maar met elkaar kun je wel kijken van hoe kunnen we een soort ondersteunende basis gaan vormen voor deze jeugd om te zorgen dat ze op het rechte pad blijven. Ja, wij spraken maandag bewoner Bram. En hij, volgens mij kennen jullie hem ook. En hij verhuisde vanwege de overlast. En hij had ook kritiek op jullie aanpak. Voor mijn gevoel is het vaak dat ze door ze proberen contact te maken, maar dan krijg je vaak het gevoel dat ze gewoon bij hun gaan zitten in plaats van dat ze gewoon echt voor de bewoners opkomen. En ik mis gewoon de terugkoppeling. Dus je doet een melding, ze gaan er naartoe, je ziet dat ze er zitten en vervolgens hoor je daar niks meer van. Je vindt de straatcoaches te close met de jongeren? Ja, ja. Ik mis, wat ik echt mis, is zou ik zeggen, een laag tussen de politie en de straatcoaches. Straatcoaches die mogen alleen maar dingen zeggen, maar ze kunnen niet handhaven of wat dan ook. De politie wel. En daar mist gewoon een link tussen. Maar je zegt, ze gaan erbij zitten, ze gaan met jongeren kletsen. Ja. Vind je ze te slap in hun aanpak? Misschien wel. In het begin is er ook echt wel het verwijt geweest. Ja, bedoel, ik woon hier natuurlijk een paar maanden al niet meer. Maar ik vind dat ze niet voldoende optreden, inderdaad. Ja, wat vinden jullie van deze kritiek? Ja, het is zoals Byron het net ook al aangaf. Wij moeten uitstralen dat wij grote broers / zus zijn. Mm-hmm. En daarom staan we soms wel eens bij de jongeren en maken we een praatje en dan gaan we even lekker met ze lachen. Ja, dus je snapt wel dat dat oogt voor een bewoner tuurlijk, als... Tuurlijk, dat begrijp ik dat het zo oogt voor meneer Derks. Maar waar het ons om gaat, wij moeten een band opbouwen met de jongeren. Mm-hmm. Jongeren gaan zich niet in deze tijd zomaar blootgeven. Dat zou ik zelf vroeger ook niet doen. Daarom moet je gewoon een band opbouwen met de jongeren. En dat gaat niet zonder slag of stoot. wij komen ook wel eens aan op de locatie en dan zijn we niet gewild. Maar dan hebben we zoiets van, jongens, weet je wat, veel plezier, fijne avond, we zien jullie morgen. Ja, want wat gebeurt er dan? Als je sommige jongeren, kijk, bij ons is het zo, wij zoeken altijd de contact. Wij proberen ook de contact op te zoeken. Maar op het moment dat we zien dat jongeren geprikkeld zijn, of ze zijn, ze zitten niet lekker in hun vel, hebben we zoiets van, weet je wat, we komen later even terug. Rust. Ja, dan hebben we zoiets van, we geven ze gewoon eventjes de ruimte en de tijd. Ja. En dan zien we ze een volgende dag. Praten jullie ook met de bewoners? Mag ik even iets op aanvullen? Kijk, ja. Want het klinkt een beetje, hè, in de woorden van de heer Dirks. Ik snap heel goed dat het beeld is wat kan ontstaan. Hè? Dus, ja. Daar geen misverstand over. Kijk, het klinkt wel een beetje alsof we partij zouden moeten trekken. Hè? Ze komen niet op voor de bewoners. Hè? Dus dat betekent dat je eigenlijk tegen de jeugd zou moeten zijn, bij wijze van spreken. Ja, hij zegt ook die terugkoppeling mis ik. Nou, die terugkoppeling, daar zou ik me nog iets bij voor kunnen stellen. Ik denk dat hij daar wel een punt heeft, eerlijk gezegd. Maar het is niet zo, we zijn voor de een en daarmee tegen de ander. Hè? En wat we proberen als straatcoaches is gewoon ook om wel om aandacht te hebben voor waar die jongeren mee bezig zijn, wat hen bezighoudt. Hè? Dus wat is hun leefwereld en waarom staan ze hier? En waarom doen ze hier wat ze hier doen? En dat is een serieus business, maar dat gaat ook met een lach. Omdat het zijn natuurlijk ook beide handen jongeren. En ja, dat ontlokt wel eens een lach. Ja. Ja. Maar praten jullie dan ook wel met de bewoners? Of praten jullie vooral met de hangjongeren eigenlijk dan in feite? Ja, dan kom met de bewoners. We hebben ook hier een beetje verderop hebben ook nog flats staan. Er zijn vaak bewoners die zitten voor lekker bij de balkon. Nog een praatje mee, een groeten. Vragen of ze nog iets zien, wat wij kunnen doen. Ja. Dat is dus ook wel, ja. We houden gewoon wel contact met de bewoners. Alleen ja, het is met het moment van terugkoppelen. Kunnen we dat zo snel mogelijk doen, ja of nee? We kunnen niet tussen de jongeren bellen van ja, we hebben het gedaan. Want dat gaat weer argwaan trekken bij de jongeren. Ja, van, wie bellen ze nou? Ja, ja. Dan voel je een beetje een soort van alsof je een snitch-achtig kijken. We spraken net een bewoner hier uit de buurt. Die zei van, er zijn nog geen ruiten bij mij ingegooid. He? En dat is wat we natuurlijk ook willen voorkomen. Dus dat we, nadat we met de jongeren gesproken hebben, meteen naar de melder gaan om te zeggen van, je moet luisteren, we zijn er. Je dus wil ook voorkomen dat die jongeren weten waar wie de melding heeft gedaan. He? Blijft overigens staan dat bewoners gewoon een terugkoppeling verdienen van dat wat we gedaan hebben. Dus ja. Dat is wel eigenlijk, eerlijk zeg jij, een punt waar we wat we zouden kunnen verbeteren. Daar zouden we meer aandacht kunnen besteden, absoluut. Ja. Ja, wat is eigenlijk de meest gehoorde kritiek die jullie krijgen op het vak? Is dat dit? Dat bewoners denken van, die zijn een beetje aan het aanpappen met die hangjeugd? Nee. Dat is niet het meest gehoorde. En dat is eigenlijk nu de eerste keer dat we het horen. Oh, überhaupt. Ja. Althans, dat ik het hoor. Ik weet niet hoe jullie daar... Maar goed, in het begin, 2 jaar geleden toen we begonnen in de wijken, werden we regelmatig voor snitches uitgemaakt. En dat had alles te maken met het idee wat bij jongeren bestond, dat we echt in nauw contact stonden met de politie en alles doorbriefden. Ja. Nou, wij zijn heel helder, we werken samen met de politie. Maar we werken ook samen met het jongerenwerk en met de scholen, et cetera. Zeggen tegen jongeren van, jongen, luisteren, op het moment dat we jou je crimineel zien gedragen, hè, dus je pleegt een misdrijf of je vernielt de boel of je bent aan het dealen, ja, dan kunnen we niet anders dan de politie inschakelen. En hoe werkt dat dan? Kan je dan meteen namen en rugnummers doorgeven? Of is dat dan... Als het op hete daad is wel natuurlijk. Ja. Ja. Maar dan is het toch wel terecht dat er werd gedacht dat, ja, dat zijn snitjes. Ja, maar dan politie. Zou iedere burger die een misdrijf ziet plegen, zou een snitch zijn. Hè? Dus wat dat betreft is er geen enkel verschil. Nee, dat klopt dan ook inderdaad. Ja. Ja. Die jongeren die afglijden, er is ook een rapport over onder andere deze buurt. Waarin ook wel werd gezegd, het is eigenlijk een soort van LinkedIn van de onderwereld. Dus waar de gasten komen, hier ook die jonge jongens een beetje ronselen. Is dat wat jullie ook zien? Nee, eigenlijk niet. Wat we hier vaak tegenkomen, gewoon hier voor de parkeerplaats, zijn gewoon jongeren die komen met de auto, die doen wel eens een speltje op de telefoon. Maar ja, natuurlijk, ze roken ook een jointje. Mm-hmm. Daar kun je niet over in draaien. Maar je hebt tot nu toe hebben we hier nooit echt gezien dat er wordt gedeeld of iets. Nee. Ja, hier niet. Hier niet. Nee, we hebben wel een vermoeden. Ja. Maar goed, wat van de week ook de wijkagenten zeiden, van ja, we zien het niet echt daadwerkelijk op dat moment gebeuren. Het is geen hete daad. We hebben wel vermoedens. Vermoedens hier of vermoedens even verderop in de buurt? Het is gewoon overal. Ja. Het is overal. De hele wijk. De hele wijk, maar op sommige punten wel. Het kan wel. Hier gebeuren, maar het kan ook ergens anders gebeuren. Het is maar net waar ze zich veilig op dat moment voelen. En in hoeverre slagen jullie er dan in om daar echt goed de vinger achter te krijgen dan? Nou, kijk, we zijn van 's ochtends 9. Dan staan ze hier trouwens niet te dealen. Nee, dat denk ik ook niet. Tot 's avonds 10 of 11 zijn we gewoon in de wijk en op de locaties waar gewoon de meeste overlast wordt ervaren. Of waarvan we het idee hebben dat daar iets gebeurt wat gewoon niet mag. Op het moment dat wij het vermoeden hebben dat er ergens gedeeld wordt, dan gaan we er vaker heen om te kijken van of het ook daadwerkelijk zo is. Dus we proberen daar wel meer signalen van op te vangen. Ja. Maar wij zijn geen opsporers. Nee, dus je hebt beperkte mogelijkheden. We hebben wat dat betreft beperkte mogelijkheden. Ja, maar we hebben die maar goed, we registreren, we signaleren wel zaken. Je kent de gezichten natuurlijk, exact, de namen, dus dat kan je natuurlijk wel. Ja. Wat is eigenlijk het moment dat je denkt van oké, dit is nog een goed moment om iemand te helpen? En wanneer weet je, ik ben te laat? Is dat een glijdende schaal? Ja, het is, die overweging is heel moeilijk te maken natuurlijk. De groepssamenstellingen hier zijn ook... Die veranderen dagelijks. En dat is dan wel heel moeilijk om dat dan wel in kaart te brengen. We doen natuurlijk wel ons best. Maar omdat de groepssamenstellingen nooit eigenlijk hetzelfde zijn als dagelijkse sleur... Mm-hmm. Ja, is dat wel heel erg moeilijk om daar een stok achter de deur te krijgen. Want over een groep, hoeveel jongens staan er dan bij elkaar? En ook dat verschilt wel eens. 4, 5, 6 jongens. En soms gaat het wel eens naar tientallen jongens. Oh, dat kan tientallen ook. Tientallen jongeren, ja. En ga jij daar nog naartoe? Met mijn collega, tuurlijk. Wij proberen gewoon een praatje te maken. En als het balletje rolt op een gegeven moment... en hoe serieus het gesprek ook is... en we zien op iemands gezicht een lach... dan weten we al dat we aan de winnende hand zijn. En daar willen wij naartoe. Wij willen binnendringen bij de jongeren. Ja, en je zegt ook meteen met een collega. Dus je gaat ook altijd met z'n tweeën, hè? Twee. Wij zijn altijd een duo van 2 man. Vanwege de veiligheid? Gewoon veiligheid, ja. Ja. Heb je wel eens nare dingen meegemaakt? Gelukkig nog niet. En dat wil ik graag zo houden. Maar dat is het mooiste aan dit werk. Als je transparant bent, dan ben je gewoon goed bezig met je werk. En dan hoef je niks te vrezen. Je luistert naar 5 dagen vanuit de wijk Brezikhaven in Arnhem. Bewoners klagen over hangjeugd hier. Bij mij te gast straatcoaches Hans Jansen, Bayram Jamman en Danny van Veldhoven. Na een week hier te hebben gestaan, stuurden we onze verslaggever Meerte van der Drift langs bij de verantwoordelijke wethouder Mark Lauriks. Als mensen iets met mij willen bespreken, dan het eerste wat ik zeg... nou, ik kan wel even langs fietsen, want dat vind ik gezelliger dan... in zo'n grote wethouderskamer iemand op bezoek laten komen. Voelt toch altijd als een soort audiëntie. Wel een grote kamer, ja, inderdaad. Met een rood tapijt, rode stoelen. Het heeft een beetje audiëntiegevoel. Ja, er heeft wel iemand over nagedacht van hoe moet zo'n kamer eruit zien. Heel veel mensen vinden het lelijk. Ik ook een beetje. Maar de stoelen zitten prima. Er wordt sinds corona veel geklaagd over rondhangende jongeren. Veel steden zetten moskito's in. Dat is een kastje met een hele hoge pieptoon... die alleen door jongeren onder de 25 wordt gehoord. De rest van de mensen hoort het niet. Arnhem doet het niet. Waarom niet? Wij geloven in Arnhem dat het inzetten van dat soort plaagmiddelen... daarmee krijg je alleen maar pestjongeren. En wegjagen is dus niet de oplossing. De oplossing is goed jongerenwerk. En met goed jongerenwerk investeren we in een sterke persoonlijkheid van jongeren. Waarbij stoer zijn niet overlast is veroorzaken, maar op zoek gaan naar een goede opleiding en je ouders trots maken. Daar geloven wij in. En voor mensen die verhuizen vanwege overlast, melding maken vanwege overlast, niet meer goed naar buiten durven, omdat ze toch bang zijn om de hond uit te laten, voelt dat misschien een beetje zacht? Nou, ik ben veel in Brezikhaven en voel daar ook de spanning die dat oplevert als er overlast is. En tegen inwoners die dat ervaren zeg ik niet, heb even geduld of ga weg. Maar ik zeg wel dat het complex is, dat we er sneller bij moeten zijn... maar dat niet elke hangjongere op straat ook meteen overlast geeft. Dus jongerenwerkers, scholen, wijkagenten, Brezikhaven University, PUSH... het buurthuis, opbouwwerkers, het sociale wijkteam Brezikhaven... en natuurlijk de straatcoaches... Zij richten zich allemaal op die jongeren in de wijk. En toch lukt het dan dus niet. Wat gebeurt er achter de voordeur waar die jongeren thuiskomen? Nou, ik zie en ik spreek veel jongeren in Brezikhaven, maar ook bijvoorbeeld in Malburg, maar ook in andere wijken in Arnhem, waarbij er thuis eigenlijk heel veel stress is. Stress om geld, omdat ouders niet rond kunnen komen. Daardoor vaak ook zorgproblemen, want armoede is een oorzaak voor ontzettend veel... heel veel gedoe in het leven van mensen... waardoor mensen bezig zijn met overleven in plaats van leven. Dus ik denk dat dat ook een grote reden is waarom er eigenlijk overlast is... omdat jongeren thuis het gewoon niet fijn hebben. Is dat nog wat mis, dat je achter de voordeur kunt komen? Want dat is iets wat de straatcoaches niet kunnen doen. Het antwoord is ja, want dat is de volgende stap. Want als wethouder jongerenwerk geloof ik dat de eerste stap via jongeren gaat. Maar dan moeten ook hun ouders aan de beurt zijn. Dus als wij via het vertrouwen bij de jongeren zijn binnengekomen, dan moet ook het sociaal wijkteam en werk en inkomen voor die ouders klaarstaan. Omdat ook daar een langetermijn oplossing in het leven van het hele gezin is. Maar er is nog wel iets te doen dus. Er is heel veel te doen, dus ik ben heel blij dat ik als wethouder daar een bij kan dragen, samen met al die partijen die je net noemde in die wijk. Ja, hele opsomming hoorden we in de reportage van Meerte, van alle organisaties die hier actief zijn. Hans, jij moest ook even lachen toen. Als je het zo opsomt, is het heel wat. Is het heel wat, ja. Is het soms te veel? Nou, kijk, het is te veel op het moment dat blijkt dat het gewoon niet werkt en je elkaar in de weg zit. Gebeurt dat wel eens, dat die samenwerking... Ik hoor de wethouder zeggen, er is nog een hoop werk te doen. Ja, hè, en het is complex. Wat ik waardeer ook in de gemeente Arnhem is dat ze in ieder geval ook zelf zeggen van, het is iets van de lange adem. Het vraagt uithoudingsvermogen, ook van de politiek. En dit is iets waar we in moeten investeren. En dat betekent dat we de weg die we te gaan hebben, dat we daarin ook moeten leren van elkaar en met elkaar. En ik noem bijvoorbeeld, werd ook zojuist even genoemd in die opsomming, de sociale wijkteams. Een hele belangrijke partner als het gaat om achter de voordeur te komen. Dat geldt trouwens naar mijn idee ook voor de scholen. En ik merk dat naarmate we verder komen in dat proces, dat we elkaar ook steeds beter weten te vinden. Ja, het gewoon gaat echt met vallen puur op het concrete en niveau van de problematiek die zich voordoet. En wat hij noemde ook over de oorzaken, de volgende stappen. Dus na de straatcoaches ook die achter de voordeur aanpak. Herkennen jullie dat? Dat dat nog iets is wat zeker verbeterd kan worden? Nou ja. Dat kan verbeterd worden als we elkaar nog beter weten te vinden dan nu. Ja. Dus wij hoeven als straatcoaches op zichzelf niet achter die voordeur te komen als we een samenwerkingspartner hebben die dat wel kan op basis van de signalen die wij hebben. En ik denk dat we daarnaar op weg zijn. Ja. Tot slot, wat is het doel, Hans, van het project? Halveren van de overlastmeldingen, helemaal niks? Dit is een hele lastig te beantwoorden vraag. Ja. Gaat het ooit lukken om helemaal... Het doel is als we de jeugd in een wijk als deze, als we merken dat we als we een jaar of 5, 6, 7 verder zijn, dat we dezelfde jeugd die we nu in plantsoenen als hier tegenkomen, gewoon een mooie baan zien hebben met een gezin. En een of huis. Geen gezin, dat moeten ze allemaal zelf weten. Maar succesvol, gewoon goed, succesvol zijn en een gelukkig leven hebben. Ja. Hans Jansen en Bayram Jamman en Danny van Veldhoven, dank voor jullie komst naar de bus. Tot hier 5 dagen voor deze week. Volgende week zijn we er weer in Aan langs de lijn en omstreken. Hele fijne avond. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het zijn weer de Business Days bij Citroën. Profiteer tot en met 30 april van 5+5+5. Een 5-jaar financial lease contract tegen 5% rente, inclusief 5-jaar garantie op alle Citroën bedrijfsauto's. Dus ook de elektrische modellen. Bekijk de voorwaarden op citroën.nl. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen.